یو ځوان د یو بزرګ خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړ چې زه کله بازار کې تیریږم، بازار کې روان یم، نو مانه ګناه کیږي، پردو زنانو ته مانه کتل کیږي. د دې ګناه نه د بچ کېدو څه طریقه ماته وښیه سراز چې د هغې په ذریعه زه دې ګناه نه بچ شم. هغه بزرګ دې ځوان نه د پیو یو کټوری ورکو، یو لوښی ورکو، هغه د پیو نه ډکو او رضوان ته ویل چې ته دې بازار دا لوښی واخله او دې بازار کې تیر شه، دې بازار کې لاړ شه او فلانې کس ته اغله به ته دا لوښی ورکې او دا پیو به ورکې، خو تا سره به یو بل کس هم زاستوم که چېرته تا نه دا پی لار کې توی شو یا بازار کې درنه دا پی توی شو، نو دا کس به د خلکو مخکې تا له یو دوه سپېړې درکوي. دې ځوان وویل ټیک ده، او د بزرګ ورته وویل چې کله ته بیا راشې نو زه به بیا تا ته د ګناه نه د بچ کېدو راز وښیم. دا ځوان روان شو، دا لوښی ځان سره واغېستو، بازار کې روان دی او بل کس هم ورسره دی، او دې دې خوف او یره کې دی چې دا پی دنه چېرته توی نه شي. ډېر احتیاط باندې دا پی یوړه او دا یې بازار کې دی تیر شو، هغه بزرګ ته حواله کړ او بیا واپس راغو. نو دی بزرګ تینا تپوس کو چې ته دې طرف نه روان وی، آیا تا نه څه ګناه وشوه؟ پردو زنانو ته کتل تا نه وشو؟ رضوان ورته وویل چې نه، ما خو داسې ونه کړه او زه دې خوف او یره کړم چې چېرته دا پیت پی نه شي، ځکه دا کس به بیا مال دوه سپېړې راکړي د خلکو مخکې، نو دې خوف او یره کړم. نو ما نه څه ګناه ونه شوه چې زه دې طرف نه تلمه، زه خپل فکر کې د پیو په فکر کې مصروف وم. نو دې بزرګ ورته وویل چې دا ګناه نه بچ کېدو دا راز دی چې کله د یو انسان په زړه کې د الله خوف او یره راشي، هغه انسان متقی او پرهیزګار جوړ شي، هغه بیا د ګناه نه ځان ساتي، هغه سر دا یری چې د الله عذاب شته دی، الله پاک داسې نه شي مانه عذاب رانه کي، سزا رانه کي، د الله نه امید هم ساتي په زړه کې د الله خوف او یره هم چې داسې نه عذاب رانه کي. نو دا غیر د وجه نه بیا داسې انسان ګناهونو ته نه نږدې کیږي او ګناهونه پرېږدي. نو دغه راز ورته دې بزرګ په ویلو چې د کوم انسان په زړه کې د الله خوف او یره، دا انسان مې متقی او تقوا دار جوړ شي. همداسې ورسره د انسان په زړه کې د الله خوف مې او امید مې، الله نه امید هم ساتي، الله ما تعفو کی او جنت پر آکی دا جنت امید ساتھ پزڑ کی او دا جہنم نیری گی دے خوف کی چی اصنا چی اللہ جل جلالہ مانا عذاب را کی بیدا انسان نیک اعمال کی او دا گناہوں نزان ساتھی.